sariling ngunit di nakakayanan sa ligaw na dinadaanan ko. San na to patungo? San ako patungo? Dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahang tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahang iangat ang mukha upang masilayan ang payapang kalangitan. Oo, pagod ka na, pero di ka nag-isa, kaya't lumaban ka. Sa hangin pansin ko na lagi na lang usok, walang malinis, halos puro pollution. Parang ako raw na konsumisyon. Gulong-gulong isip, san ba lulugar kapag nagkamali? Grabe sila sila. Huminga ka ng malalim at isipin ang mabuti ang mga desisyong ilalaan para sa kinabukasan nang makapunta sa paroroonan. Kung dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang, sapat ka. Dahan-dahan